Podwórka, ławki boją. Tu się wychowuje, wychowuje. Blokowisk masy, rozejrzyj się. Czy twoja czujność mi? Nie. Beton osiedla, klatki, bloki. Na podwórku trzeba kontrolować kroki. Zasady, zasady, które warto znać. Zobacz sam, nie masz się tu czego bać. Ciebie to tylko miejscówki, po których się poruszasz. Jak ty tutaj, dla mnie to coś więcej, słuchaj. Nie zapomnę pierwszych z osiedla akcji. Betonowe zajawki, był pożerany każdy. Szwędanie się po podwórkach z rapem na walkmanie. Zawijanie skrętów z gazet i liśćmi rapelek. Na jeden browar na trzech robiliśmy śrutki. I kto dalej przejdzie ogrodzeniem podstawówki. Pierwszy rząd, ten lot, pani mi utkwił szerokie spodnie. W gangsterkę wciutki, minął czas dłuższy. Nie będę żałować, nie zostanę ćpunem, dla którego życie to towar na betonie. I ten beton dał mi wybór, zobacz. Pokój tym blokom, czy sobie mam dziękować. Czytaj wsteczka. Samego szczeniaka czerpałem stąd naukę. Słuchałem, myślałem, by nie być tu wyrzutkiem. Tak poznałem osiedla, nienawiścią zatrute. Poznałem ich historię, by chodzić po nich dumnie. Teraz sam daję wiarę, daję siłę, by tu żyć. Dla wielu istny dramat, mimo to chcę tu być. Ten beton osiedla, te klatki i bloki. Przyznam chujowe widoki, lecz nie szukam innej drogi. To tu moje korzenie, tu kształtuje pokolenie. Nienawiść do policji, do systemu drzemie we mnie. Miłość do rodziny, wszystkich braci, pytasz mnie. Mówię pewnie, to wiem, krzyczę całym sercem. Pamiętam me zajawki, piłka, dupy, rap i rolki. To teraz beton odbił piętno w moim życiu, pomyśl. To teraz walczę, chcę być sobą, chcę mieć w życiu pasję. Kocham tym, kim jestem, to me życie pisze prawdę. To tu, ja se tu Kiki od zawu, muzyka rap w im sercu od 10 lat. Tu, nawijam rap tu, z moimi braćmi. SSD i sąsiedzi, to ziomki, kiedy ławki. Podwórkowe zajawki, bo się nie braknie. Staram się być, dala przymusowi wakacji. A ty daj mi pisać swoje szesnastki. Możesz rozpętać tu piekło od jednej zapałki. Albo tylko zerować wody szklanki. Możesz całe życie przejść tu po betonie, jak po czerwonym dywanie. Lichu dla ciebie pamięć, na wieki wieków, amen. O, co pozostaje w nocy na spokojnie, co? Chwilę niezapomniane i szok, że to się dzieje naprawdę. Do końca nikt nie wie, co jest napisane. Siła, poświęcenie i trochę szczęścia. Dla nas to sens ma, jeśli zrozumiesz przesłanie. To beton, osiedla, to klatki, to bloki. Na podwórku trzeba kontrolować kroki. Zasady, zasady, które warto znać. Zobacz sam, nie masz się tu czego bać. To beton, osiedla.